jovuga ukwano ya kabenge nyo ama bunje kafetu na galekerani kusene tanyo mugo kende zako spidi ya tabu kende apola spidi emba sabatu kende zako spidi ya tabu kende apola spidi emba sabatu. Mwami chenya mbachi ulirise famile yondeni mbikonojo tozanyi sabula mubwa mtu kitu cha muwendo njo. Abana bake baba magara njo mwita wake omuto namulekerani kironde wake namulekerani yetu wake omuluji namulekawa kenda pola spidi kende zako spidi ya tabu kenda pola spidi kende zako spidi ya tabu. Walibande Musa sisi spidi no pende zako edi majovuga mkwano ya kabenje nyo ama buje kafetu na galekerani kusene tamyo mugo kende zako spidi ya tabu kenda pola spidi mazabatu kende zako spidi ya tabu kenda pola spidi mazabatu. Hold up!